السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1130 تھوڑا سا جنت کا منظر آپ کو بتا دیتا ہوں وہ دھیان سے سنیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرمائے اللہ تعالی سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے جس کے کنارے کنارے اور جس کے درختوں کے درمیان قسم قسم کی نہریں بہ رہی ہیں کہیں شہد کی کہیں دودھ کی کہیں پاک شراب کی کہیں نفیس پانی کی اور وہ نعمتیں ہیں جنت میں جو نہ کسی کان نے سنی ہو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہو نہ کسی دل میں خیال بھی گزرا ہو ان جنتوں میں متقی لوگ نماز پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے اللہ کا احکامات پورا کرنے والے ابد الآباد تک رہیں گے نہ نکالے جائیں گے نہ انہیں دی ہوئی نعمتیں گھٹیں گی نہ فنا ہوں گی اور پھر وہاں جنت میں حوریں ملیں گی جو میل کچیل سے خباثت اور برائی سے حیض اور نفاس سے گندگی اور پلیدی سے منہ میں بدبو سے بغل میں بدبو سے بدن میں بدبو سے پاک صاف ہیں ہر طرح ستھری اور پاکیزہ ہیں ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالی کی رضا مندی انہیں حاصل ہو جائے گی اور ایسی رضا مندی کہ اس کے بعد ناراضگی کا کھٹکا ہی نہیں رہے گا اس لیے سورہ برات کی آیت میں ہے ورضوان من اللہ اکبر اللہ تعالی کی تھوڑی سی رضا مندی کا حاصل ہو جانا بھی سب سے بڑی چیز ہے یعنی تمام نعمتوں سے اعلی نعمت ہے رضا رب اور مرضی مولا ہے تمام کے تمام بندے اور بندیاں اللہ تعالی کی نگاہ میں ہیں وہ بخوبی جانتا ہے کہ کون مہربانی کا مستحق ہے دنیا کی بیوی دیندار میاں دیندار تو دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے اور دنیا کی بیوی کو ان حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ تعالی دیں گے جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے جنت میں کہیں لکھا نہیں ہوگا مردانہ زنانہ مین وومن جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے ہاں جنت کے اندر جنت میں جو ہے بھوک بھی نہیں ہے جنت میں رات کی بھی چھٹی جنت میں رات بھی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا جنت میں تو آرام ہی آرام ہے بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرما دے اب میرے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے اے اللہ ہمیں تیری بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرما اے اللہ ہمیں تیری بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرما اے اللہ ہمیں تیری بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرما حدیث شریف میں آتا ہے جو 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت خود اس کو دعوت دیتی ہے اللہ پاک میرے پاس بھیج دے اللہ میرے پاس بھیج دے اللہ میرے پاس بھیج دے ہاں اس لیے تین مرتبہ جنت روزانہ مانگ لینی چاہیے. اور یہ بھی پڑھیے میرے ساتھ, اے اللہ جہنم سے بچا لیجئے, اے اللہ جہنم سے بچا لیجئے, اے اللہ جہنم سے بچا لیجئے. حدیث شریف میں آتا ہے جہنم سے پناہ مانگتا تو جہنم خود کہتی ہے اللہ پاک میرے پاس مت لائیے اسے, میرے پاس مت لائیے, میرے پاس مت لائیے. تو روزانہ جہنم سے تین مرتبہ پناہ بھی مانگ لو. بس اے اللہ جنت الفردوس کا تو ہم سب کے لیے فیصلہ فرما, اور جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارا نام لکھ لے, اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہمیں جمع فرما, اور جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دیجئے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.